Astă seară nimeni să nu doarmă, până la ziua tot să ne distrăm. Ospătarii în pahar să toarne și cu lăutarii să cântăm. Astă seară în dans să strângem brațe, o fată frumoasă nu-i păcat. Seara asta ne-aș ruga pe soase să se facă că n-a observat. Țină pe Don, țină pe Lan, țină pe Famă, mândruța mea, țină pe Mie, țină pe Ren, țină într-o petrecere. Tot om dormi când om mai fi, ne vestică un pahar mai toarnă, bea cu mine nu mă cicăli. Azi cu lăutare după mine vom porni cu toți prin București, dar mă opri unde mi-o fi mai bine, ca așa seară-i bine să trăiești. Țină pe Don, țină pe Lan, țină pe Fa, mândruța mea, țină pe Mie, țină pe Re, țină într-o petrecere. Da, țină pe Don, țină pe Lan, țină pe Fa, mândruța mea, țină pe Mie, țină pe Re, țină într-o petrecere. Toată lumea doarme doar la mine, de trei zile somnul nu mai vine. Stau la geam și tot privesc căsuța, din livada unde stă mândruța. Sufletelul meu, of, of, șaoleu, dar la tine mă gândesc mereu. La căsuța cu pridvor, cu zorele prinse sfoară, de cu zori și până seară, stau și mă tot uit mereu. La căsuța mică cu pridvor stă o fată care e în stare, numai cu o sărutare să-mi stingă focul meu. Trece iarna, vine primăvara, dar tot tristă-mi este inimioara, că mândruța rău mă opolește, fiindcă ea pe altul îl iubește. Of, of, șaoleu, rău mă doare sufletelul meu. Of, of, șaoleu, doar la tine mă gândesc mereu. La căsuța cu pridvor, cu zore de cu zori și până-n seară, stau și mă tot uit mereu. La căsuța mică cu pridvor stă o fată care e în stare, numai cu o sărutare să-mi stingă focul meu. Și oftatul am ajuns să râdă întreg satul. Rău te-aș plestema, dar nu mă lasă inimioara asta păcătoasă. Of, of, șaoleu, rău mă doare sufletelul meu. Of, of, șaoleu, doar la tine mă gândesc mereu. La căsuța cu pridvor, zorele prinse-s fără, de cu zori și până-n seară, stau și mă tot uit mereu. La căsuța mică cu pridvor stă o fată care e în stare, numai cu o sărutare să-mi stingă focul meu. Shoo! foi verde para apoi mari. Așa-i corabii la noi, așa se joacă bindeletii, cu mai mulți măcai și fete. Păi asta-i vorba trânească, măi, dar cine-o știe să trăiască, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabii la noi, măi, șai, diri-diri-diri. Asta-i vorba trânească, măi, dar cine-o știe să vorbească, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabii la noi, măi, șai, diri-diri-diri. Și-a moldoveanului îi place să bea vin și-apoi să joace. Când ajunge vinul aici, se răspune vinul aici. Măi, uite așa, tot așa. Dar cine joacă și doi nești, frumoasă viață trăiești. Băi, am să chiui și am să cânt, cât o-i trăi pe pământ, mă. Dar cura mea moldovenească, mă, cine-o știe să pornească, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabe la noi, măi, șai, diri-diri-diri. Cora mea moldovenească, măi, dar cine-o știe să pornească, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabe la noi, măi, șai, diri-diri-diri. Și-o vin copzării dângă mine ca să ascult fără mai chine. Uite la Nelea Catrina, cum joacă batu arhina. Uite așa, tot așa. Și-o moș Costache din strâmtură, joacă baba-n bătătură. Și-o țineți babu Fustachini, și te-n vârtești cu mine. Da, hai, Catrina, și le-arăt, măi, cum jucai când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabii la noi, măi, șai, diri-diri-diri. Hai, Catrina, și le-arăt, măi, cum jucai când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabii la noi, măi, șai, diri-diri-diri. Și-o foi verde, papușor, păi, ia să ne vârtim și noi. Stânga unu, dreapta doi, că așa-i corabii la noi. Ar fi bătut vântul mult, mă, m-ar fi strâns de m-ar fi rupt, măi. Păi de-ar fi bătut vântul mult, măi, m-ar fi strâns de m-ar fi rupt, măi. Lai, lai, lai, la, la, la, la, la, la. Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. Mai vin vin o seară pe la noi, e o nene dragă. Poarta e deschisă, lampa e aprinsă, mama s-a culcat, iar eu te-am așteptat. Poarta e deschisă, lampa e aprinsă, mama s-a culcat, iar eu te-am așteptat. În pădurea rară, mândra asta în cămară, plânge, se omoară, ca Ionel se-nsoară. Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă, mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. În pădurea deasă, mândrastă și țeasă, plânge și oftează, că Ionel o lasă. În pădurea deasă, mândrastă și țeasă, plânge și oftează, că Ionel o lasă. În pădurea rară, mândrastă-n cămară, plânge, se omoară, că Ionel se însoară. În pădurea rară, mândrastă-n cămară, plânge, se omoară, că